فرمایا کہ یاد رکھو بلا و مصیبت بے حیثیت متنبہ اور متوجہ کرنے کے حق تعالی کی طرف سے نعمت ہے, اور نعمت بحیثیت بھیڑ اور دھوکہ دینے کے مصیبت ہے. اس منفوض میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے مصیبت کے دو درجے بیان فرما دیے کہ مصیبت کبھی نعمت ہوتی ہے اور کبھی اس سے دراز اور ڈھیل ہوتی ہے. نیک آدمی کے لیے مصیبت نعمت ہے, اس کے لیے ترقی کا ذریعہ بنتی ہے, اس لیے کہ مصیبت سے گناہ معاف ہوتے ہیں. گناہ نہ ہو تو مصیبت سے درجات کی بلندی ہوتی ہے. اس کے علاوہ مصیبت سے تکبر دور ہوتا ہے, مصیبت سے غفلت دور ہوتی ہے, آخرت سے غفلت, موت کا فکر نہ رہے, قبر کا فکر نہ رہے, دوزخ کا فکر نہ رہے, یہ غفلت ہے. مصیبت آتی ہے تو غفلت دور ہوتی ہے, موت کی طرف توجہ ہو جاتی ہے کہ شاید یہ مصیبت موت کا ذریعہ بن جائے. ہر مصیبت, ہر تکلیف موت کا ذریعہ بن سکتی ہے. مصیبت سے آدمی اسی لیے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ موت کا ذریعہ نہ بن جائے. اگر اس کو پتا ہو کہ نہیں یہ موت کا ذریعہ نہیں بنے گی, پھر ڈرنا چھوڑ دے, پھر نہ ڈرے. تو آدمی اس لیے ڈرتا ہے مصیبت سے کہ یہ موت کا ذریعہ بن جاتی ہے, اور موت سے آدمی ڈرتا ہے, طبعاً ڈرتا ہے, غیر اختیاری طور پر ڈرتا ہے. مصیبت سے موت یاد آتی ہے, اور موت یاد آ جائے تو گناہ چھوٹ جاتے ہیں. جس کو موت کا فکر ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا, گناہ کرنے لگے تو ڈر لگ جاتا ہے, اوہو مرنے کے بعد کیا ہوگا, اس گناہ پر پکڑ ہو گئی تو کیا ہوگا, ڈرتا ڈرتا. تو مصیبت سے آدمی غفلت سے باز آ جاتا ہے, آخرت سے غفلت ختم ہو جاتی ہے, دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے, اور حب دنیا راسک لخطیئات, دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. جب دنیا کی محبت کم ہو جائے گی تو گناہ کی جڑ ختم ہو جائے, گناہ ختم ہو جائے, نیکیاں زیادہ ہو جائیں, توجہ نیکیوں کی طرف زیادہ ہو, گناہ کی طرف توجہ نہیں رہے, نیکیوں کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے. اس لیے مصیبت سے نہ گھبرائے. البتہ جو دن رات گناہ کرتا ہے اس کے لیے مصیبت استدراج ہوتی ہے, ڈھیل ہوتی ہے, ڈھیل ہوتی ہے, اس کے لیے ترقی کا ذریعہ نہیں بنتی, ڈھیل ہوتی ہے. وہ مصیبت میں اور گناہ کرتا ہے, اور غلطیاں کرتا. اور یا اللہ تو مصیبت کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی دوست 10 سال کے بعد ملا ہو اور مل کر گلے لگائے اور دبائے. اب دبانے میں تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے لیکن دل خوش ہوتا ہے کہ دوست دبا رہا ہے. ایسی جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے اور سمجھتا ہے کہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو مصیبت کو اللہ تعالیٰ کا دبانا سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بغل میں لے کر دبا رہے ہیں, خوش ہوتا. بعض اولیاء اللہ یہ سوچتے ہیں کہ راحت میں ہم نے ایک جانب دیکھی تھی, راحت میں ہم نے ایک جانب دیکھی تھی, اب دوسری جانب نظر آ گئی. دوست کی دونوں جانبیں دیکھنے کو جی چاہتا ہے. دوست کی دونوں جانبیں دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے مصیبت کو دوسری جانب کا دیکھنا سمجھتا ہے. ایک جانب تو پہلے دیکھ لی راحت والی, دوسری جانب اب نظر آ رہی ہے تکلیف والی. دونوں جانبیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو مصیبت اس طریقے سے خوشی کا سامان بن جاتی. خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, یہ اللہ تعالیٰ ہی فرما سکتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جی انسان نہیں کہہ سکتا بشر الصابرین, کیونکہ مصیبت سے تو تکلیف ہوتی ہے, خوشی تو نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مصیبت آئے تو خوش ہو جائے کرو, بشر, خوش ہو جائے کرو. جی حضرت ابن عباس کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا, جبکہ ان کے والد صاحب حضرت عباس کی وفات ہوئی. اس نے کہا اصبر اصبر نکم بک صابرین فانما صبر الرعیت بعد صبر الرأس خیر من العباس اجرک بعده واللہ خیر منک للعباس. حضرت عباس فوت ہوئے, آپ کو جو اس مصیبت پر ثواب ملا اس کا درجہ حضرت عباس سے اونچا ہے, کیونکہ ثواب ملنا یہ اللہ تعالیٰ کا ملنا ہے, ان کا قرب ہے. حضرت عباس گئے اللہ تعالیٰ مل گئے تو مصیبت خوشی کا سبب ہو گئی. اس لیے مصیبت میں آدمی گھبرائے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مصیبت میں صبر کرنے کی توفیق عطا کرے.